Mahavish on the beat. Let's go. Yeah. Tu kya hai samajh na saku main kabhi tere tak na aa saku main kabhi jo tu karti hai auron ke liye sapno mein bhi karke dikha na saku main kabhi behan ban ke hasati hai tu kabhi kabhi ladti rulati hai tu apne khane se aadha hissa de ke fir apne bhai ko manati hai tu parwah hai par na dikhati hai tu mummy papa ki daant se bachati hai tu ghar रौनक तेरी शादी के बाद फिर बड़ा याद आती है तू बेटी बन के बाप बनाती है तू लोगों के सोए हुए भाग जगाती है तू हर किसी के नसीब में नहीं तू बाप का नाम ऊंचा कराती है तू बीवी बन के साथ निभाती है तू सच्चे दोस्त का मतलब सिखाती है तू हद से ज्यादा करे प्यार बट कभी कभी शॉपिंग मॉल के चक्कर लगवाती है तू खाना खाती नहीं हमें खिलना है बिन रात ना देखे तू ना ही देखे दिन खुद से पहले परिवार को लाती है घर को घर तू ही बनाती है घर को घर तू ही बनाती है घर को घर तू ही बनाती है और अब दो लाइनें माँ के लिए और जब माँ बन जाती है तो दुनिया को भगवान दिखाती है तू दुनिया को भगवान दिखाती है तू जब माँ बन जाती है